i panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 listopada. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do przerwy 0-1 w meczu polskiej reprezentacji ze Szkocją w Lidze Narodów. Europa podzielona w sprawie zapowiadanej zgody USA na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet w głębi Rosji. Po wieloletniej batalii stołeczne kino Relax oficjalnie jest zabytkiem. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa ze Szkocją 0-1 w meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kilka minut temu rozpoczęła się druga połowa spotkania. Mecz śledzi Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Walczymy, staramy się. Jak na razie nic z tego nie wynika. Wciąż przegrywamy ze Szkotami. To już od trzeciej minuty, kiedy Łukasza Skorupskiego pokonał John McGinn. Polacy próbowali odpowiedzieć na taki obrót sprawy. Trzykrotnie bliski strzelenia gola był Świderski. Próbowali Buksa, Szymański, Zalewski, Kamiński. Ci dwaj ostatni byli najmocniejszymi punktami biało-czerwonych w pierwszej połowie. Kamiński zresztą, który teraz jest przy piłce, przedziera się, podaje do Szymańskiego. Jest szansa, ale znowu zablokowana piłka. Jeszcze się tam zakotłowało w polu karnym. Próbuje Zieliński. Podanie do Piotrowskiego. Piękny strzał i gol! 1-0 Piątkowski. Pięknie to zrobił, huknął. Naprawdę nie do obrony dla Gordona. Już chciałem powiedzieć, że ten wynik daje nam spadek do niższej dywizji, ale w tym momencie wyrównujemy 1-1 i w tej wyższej dywizji się utrzymujemy. Wyglądało to nie najlepiej. Szkoci dominowali, szczególnie bardzo dobrze patrzyło się na grę tych piłkarzy Napoli, czyli Gilmura i McTominaya, którzy rządzili w środku pola, którzy obijali i słupek, i poprzeczkę, i świetnie w tych różnych sytuacjach radził sobie Skorupski. Kilka razy uratował nam skórę, ale teraz świetnie odpowiadamy na początku właśnie drugiej połowy i może będzie szansa na to, żeby nawet to spotkanie wygrać. Poderwali się wszyscy kibice, bo jak na razie panowała cisza. Głównie szkoccy kibice byli tutaj głośni, tutaj przyjechali, a jednak Kamil Piątkowski huknął tak, że ta piłka była nie do obrony i udaje mu się strzelić swojego pierwszego gola w szóstym meczu dla reprezentacji. Dobre wieści ze Stadionu Narodowego. Remisujemy ze Szkotami 1-1. Nic, tylko się łączyć z Adamem Maleckim, bo wtedy padają gole dla Polaków. W serwisie teraz pozostałe informacje. Były uchybienia w pracy dyspozytora przyjmującego zgłoszenia o zatruciu dziecka. Stwierdził to zespół powołany przez wojewodę wielkopolską. Nie określono jednak, czy zaważyły one na śmierci 3-letniej dziewczynki. Zdaniem zespołu decyzję dyspozytora medycznego o niezadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego uznać należy za niewłaściwą z uwagi na brak staranności w wspieraniu wywiadu medycznego. Raport końcowy zespołu powołanego przez wojewodę będzie jedną z podstaw decyzji co do jego dalszego zatrudnienia, która zostanie podjęta w najbliższych dniach. Powiedziała Nina Swarcewicz z Biura Wojewody Wielkopolskiej. Od czasu zdarzenia dyspozytor jest odsunięty od wykonywania obowiązków. Do tragedii doszło na początku listopada. We wsi Ujazd niedaleko Nowego Tomyśla. Matkę i dwie córki do szpitala zawiózł ojciec rodziny, ponieważ nie wysłano do Ujazdu karetki. Z zadowoleniem szef polskiej dyplomacji przyjął zapowiadaną zgodę USA na użycie przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu w głębi Rosji. Radosław Sikorski przypomniał, że Polska zabiegała o zniesienie wszelkich ograniczeń. Dodał natomiast, że nie ma pewności, jaki jest zasięg decyzji władz w Waszyngtonie. Wiemy, że Stany Zjednoczone robią to w odpowiedzi na rozszerzenie konfliktu, na wejście do wojny tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, ale mam wrażenie, że te wzmocnione, okrutne, zbrodnicze naloty rosyjskie też zaważyły na tej decyzji. Ukraina jako ofiara agresji ma prawo się bronić i generalnie było to przyjęte z satysfakcją. Decyzję Joe Bidena skrytykował premier Słowacji. Robert Fico ocenił, że każdy, kto popiera takie działania, opowiada się za, jak to ujął, początkiem III wojny światowej. To bezprecedensowa eskalacja napięcia. Chodzi o decyzję, która przekreśla nadzieję na rozpoczęcie rozmów pokojowych i zakończenie wzajemnego zabijania się Słowian na Ukrainie. Decyzja ustępującego prezydenta Bidena znacząco wpłynie na plany nowego prezydenta Trumpa, który wyraża zainteresowanie rozmowami o zakończeniu wojny na Ukrainie. Premier Słowacji zobowiązał ministrów obrony i spraw zagranicznych, aby na forum międzynarodowym nie popierali decyzji amerykańskiej administracji. Francuscy rolnicy protestują w całym kraju przeciwko planowanej umowie handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru. To handlowy sojusz największych południowoamerykańskich gospodarek. Francuscy rolnicy organizują blokady i demonstracje głównie pod budynkami rządowymi. Protesty potrwają do połowy grudnia. Część farmerów, tak jak grupa blokująca autostradę na południowy zachód od Paryża, wróciła do domów po tym, jak prezydent Emmanuel Macron zadeklarował sprzeciw wobec obecnej wersji umowy z Mercosurem. Ale wielu innych rolników zapowiada kontynuację manifestacji. Jak powiedział Arnaud Rousson, szef Głównego Związku Rolników, umowa z Mercosurem to gorzka wisienka na torcie. Rolnicy wskazują, że porozumienie otworzyłoby rynek na tanie mięso, cukier i kukurydzę z Brazylii i Argentyny, gdzie stosuje się pestycydy i antybiotyki, które są zakazane w Europie. Ale sytuacja, także ta polityczna, pozostaje napięta. Podczas gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wspiera umowę, takie kraje jak choćby Polska zdecydowanie się jej sprzeciwiają. Karol Darmoros, Polskie Radio. To już koniec batalii o warszawskie kino Relax. Ministerstwo Kultury utrzymało w mocy decyzję odmawiającą skreślenia go z rejestru zabytków. Potwierdzono, że obiekt w obecnym stanie zachowania w pełni posiada wartości zabytkowe. Teraz dzieło powojennego modernizmu trafi do rejestru zabytków i tym samym zyska ochronę prawną. Budynek zaprojektował Zbigniew Wacławek. Kino otwarto w październiku 1970 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju możliwy deszcz. Deszcz ze śniegiem bądź śnieg na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny, a w górach nawet do 160 km na godzinę. Autopromocja. Ludzie. Dziś w audycji spotkanie z Hanną Krall, wybitną reporterką, autorką jednej z najważniejszych książek XX wieku, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem. Szmalcownik zaprowadził do komisariatu mnie i moją mamę i był egzamin, kazano nam się modlić. To będzie rozmowa o życiu, woli przetrwania, sile słów, intuicji, miłości, dobru, złu, nowej książce i o tym, co nieprzewidywalne. Hanna Krall dziś w Ludziach po 23. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiecha Plus. Desolation lies to dawn. 10, właściwie już 11 po 10. Grzegorz Hoffman podobnie przy mikrofonie. W tej godzinie programu więcej nowości niż staroci. Kid Sebastian to jest duet, który nagrywa już od kilku lat i tej jesieni ukazała się trzecia płyta Kita Martena z Francji i Merve Erdem z Turcji. Troszkę egzotycznie, zwłaszcza jak dodam, że poznali się w Londynie. Jeśli chodzi o muzykę, to też egzotyczna, dlatego że pobrzmiewają echa takich brazylijskich tropikaliów, pop lat powiedzmy 60., trochę jazzu, trochę muzyki filmowej. Słucha się tego bardzo dobrze. Na dowód za chwilę jeszcze kolejny fragment z płyty New International. Metropolis za nami, Faust przed nami. Kid Sebastian z najnowszego albumu New International to był utwór zatytułowany Faust. Teraz przenosimy się do Szkocji, skąd pochodzi grupa Primal Scream. Bobby Gillespie i Andrew Innes nadal przewodzą tej formacji i też oni są odpowiedzialni za większość rzeczy, które dzieją się na najnowszym, wydanym po 8 latach przerwy albumie Come Ahead. I've amazed myself for so many years. Heart in my heart, I cried my tears. I was drowning away, I was trying to hide. Thought I knew myself, but my truth's so light. My distorted sense of self left space for no one else. Behind the wall of sleep, felt safe and out of reach. A hole inside of me, as deep as any sea, as dark as any pit, still I had to fit in. We'll be right back. Primal Scream ze swojego najnowszego albumu Come Ahead. Heal Yourself i Love Insurrection. A teraz już zapowiedź płyty, która ukaże się dopiero w przyszłym roku, a konkretnie 7 lutego. To będzie trzeci album grupy Squid z Brighton. I jeśli chodzi o ten utwór, który już za chwilę, to zwiastuje on naprawdę, no nie chcę mówić, że coś wielkiego, ale na pewno na dobrym poziomie. Crispy Skin, Ollie Judge z kolegami, czyli postpunkowy zespół Squid, zapowiadający swój trzeci album zatytułowany Cowards. Ta płyta ukaże się 7 lutego przyszłego roku. Również z nadmorskiego Brighton pochodzi Verity Suzman, wokalistka, gitarzystka grająca też na instrumentach klawiszowych, czasami również na instrumentach dętych. Artystka, która przed laty występowała w zespole Electra Lane, nagrała z nim kilka płyt, natomiast niedawno zaczęła współpracować z Matthew Simpson. To z kolei jest członek grupy Wire od jakiegoś czasu i wspólnie założyli zespół, duet pod nazwą Memorials. I całkiem niedawno ukazała się debiutancka płyta tej formacji zatytułowana Waterslides. There is a story that runs like a valley. Thank you. the lights up at the end and find it's gone. I resign to vacancies in another life. Our robes are stored away, waiting for the knife. The root of gold slides through the walls. And at what age do you start wanting? Cut Like a Diamond i Lamplighter. Słuchaliśmy duetu Memorials z debiutanckiego albumu zatytułowanego Water Slides. Verity Sussman, kiedyś Electra Laney, Matthew Sims, Wire, legenda muzyki post-punkowej. Teraz kolejna zapowiedź płyty, która pojawi się w sprzedaży dopiero w roku przyszłym, w marcu, także będzie jeszcze trzeba troszeczkę zaczekać, ale grunt, że jest nowa piosenka. Mowa o Meli Koteluk. Nowa płyta zatytułowana Harmonia, będzie to jej piąty album, ukaże się w marcu, a kolejnym utworem, który zapowiada to wydawnictwo, jest piosenka Himalaje. Za tobą długich okrążeń tysiące.